zostanie, no i żyganie. Cała wiocha znów się zbierze, ten do modlitwy i pacierze za młodą. Pary by żyli 100 lat, by zdrowe dzieci przyszły na świat, lecz chleba jest jakiś taki nie swój. Czy ty miał wyrzuty, że paryną ruszył wuj? Że i stajni zatyka wszystkie dziury, nie boją się wcale, tylko postury. Niech nam żyją, wciąż przeczycie, chyba tego nigdy nie skończycie. Zabalesz kurwa, mała chwilka, czyżby ten ślub to była pomyłka. Późne popołudnie i impreza się zaczyna. Wszyscy piją wódkę i kurwa tanie wina. Zagryzają to plakami i świniakami, zgniłymi jajami, pomidorami. I nagle zabaneńką daje znać, żeby orkiestra przestała grać, bo coś ważnego chcę powiedzieć. Wstaje jakiś angiel i zaczyna krzyczeć. Co to? Piju plany pakwist. Fokus na śmiechy i przyciągły gwizd. A jednak brat Juden wszedł na piedestał, ogłosił szami wobec, że maryna to pedał. Niech nam żyją, wciąż krzyczycie, chyba nigdy tego nie skończycie. Zaraz, ależ kurwa, mała chwilka, zaszła to jednak wielka pomyłka. Gwizdy umilkły, wszyscy spoczęli i na marynę ze zgrozą spojrzeli. Maryna się jednak nie speszyła. Mam na imię Roman. Wszystkim oznajmiła, przypatrzmy się jej dobrze, co sobą prezentuje, co się w jej sztucznym oku maluje. Gdyby co narzuci okiem na łoże, to później już oka znaleźć nie może. I oto święte plecy, żółte zęby, smut pod pachy taki, że puchną gęby. Zadek niczego wyjaśnić nie może, bo to nie mowa, o jest coraz gorzej. Niech nam żyją, już nie śpiewacie, ze zgrozy wam wszystkim opadły gacie. Tak więc miałem rację, wystarczyła chwilka, aby się wydała ta wielka pomyłka. Był na poprawinach też Kaziu Bichura, on zawsze marzy, by włożyć swego wuja. Wciął Romana maryną dalej zwany, kiedyś już został sztachetą pojebany. I teraz się zaczął wielki gnój, chleba zemdlał i zjebał się po stół. Felek wieczał coś niezrozumiale, jego matka padła po zawale. Wszyscy się jak wczoraj napierdalają i zgrają się kusami. I Felka gitarą zleciała ta wiocha, wiarę ze stuba, szczęśliwy kapikura marynę posuwa.